Изменилось ставление России до Белоруссии после Кавказской войны? Чему Кремль отмовляется перевести Белоруссии весь кредит по мерам 2 миллиарда долларов в этом году? Чи напужал Лукашенко Кремль погрозы сысти на Запад? Это и другие вопросы обмерковывают за круглым столом экспертизы свободы доцент Московского державного института международных дочинений Кирилл Коктель из Москвы и главный редактор часописа «Архе» Валерка Булгаков из Минска. Гэтая перадача выйдзе ў эфір крыху больш як праз гадзіну. Вы слухаеце Радыё Свабода. Успомніць гады 1988. 30 кастрычніка спаўняецца 20 гадоў першай масавай акцыі ў гонар Дня памяці продкаў. Праз 20 гадоў 30 кастрычніка ў эфіры на сайце Свабоды запіс легендарнага мітынгу ў полі. Вы былі ўдзельнікам акцыі, падзяліцеся ўспамінамі са слухачамі Свабоды. Тэлефон у Менску 266-39-52, адрас у інтэрнэце свабода.орг. Праваабаронца Алесь Бяляцкі быў удзельнікам тых падзеяў, як тагачасны прэзідэнт грамадскага аб'яднання літаратараў тутэйшыя і адзін з падпісантаў заявы на правядзенне акцыі. Сёння ён згадвае дзяды 88. Перед святом я отримал официальное прокурорское попереджение, что в выпадку массовых беспорядков я буду притягнута до криминальной отказности. Отповедно, видите, такое напружение психологичное было достаточно мощное, потому что николи еще мы не сопротивляли владам, вот открыто, можно сказать, так твару твар. Незразумело было, чем это все скончится. И ну, мы рыхтовались как бы до разных вариантов и до самых горших, по соправды. 70 годов лечить у нас не было таких вот массовых акций, и часто людей просто думало, что это все скончится катастрофой. И я памятаю в этот день, метро было перекрыто, и мы шли с попередней станции в Успешу, и уже было бачно, как ручейки этих людей идут по Абапову проспекта, тогда еще Ленинского, а мы шли с Соколом Войшем, у нас была веселая компания, и он был засюда с гитарой, и был ясный солнечный день, морозно, под ногами хрумсе вот эти ледок, и мы шли такие молодые, веселые, оптимистично настроенные, и шли на это свят. Коли мы перешли вот эту улицу, как пересекая проспект, там уже начал гуртоваться народ, и там начались одразу первые захопы. Я так разумею, что милиция нейтрализовала, коли так можно сказать, тех людей, яких они, как мерковали, являются организаторами этого свята. Недзе побач там женщины волтузились за поздняка, это была цікавая такая ситуация, коли женщины отыграли свою значную роль в истории Беларуси, отбили поздняка, и потом здолю провести эту акцию до конца. Ну, а мне не пошанцевало. Меня затримали, запихнули. Значит, вот и маленький козлик отвезли у милиции Першамайского района, затем одразу ж суд это все там было побач, ну и дали 200 рублей штрафу. Вот такие мой был дел. Для меня, в принципе, с глядящей 20 годов, это было, мабуть, ну, самое значное, что я зробил в истории Беларуси. Дзяды 88 узгадаў Алесь Бяляцкі. Вы слухаеце Радыё Свабода. Яшчэ раз нагадаю асноўныя тэмы сённяшняй праграмы. Завтра в Москве отбудется встреча Медведева и Лукашенко, поведомляя независимая газета со спасылкой на оточение российского президента. Официальные крыницы этого не подтверждают. Патриарх Московский всей Руси Алексей II сустракается с керавництвом Беларуси и берет удел у международным круглым столе у Менску. Цены на нафту упали больше, чем на 7% до самых низких значений за полтора года. Первый наместник министра замежных справ Чехии обмярковывая у Менску с представниками улады и оппозиции махчимости диалогу Беларуси с евразвязом. От сегодня Россия изменила парадок увозу на свою территорию особистых автомобилей громадянами Беларуси. Беларусь плануя набыть у России ракетные комплексы типу «Искандер». Центр выборкам отмовил у задовольнении 5 скаргов, у яких опротестовывались выники парламентских выборов. Сегодня Международный день ААН. Беларусь плануе набыць у Расіі ракетныя комплексы тыпу «Іскандер». Колькі будуць каштаваць такія ракеты і калі яны могуць з'явіцца на ўзбраенні беларускіх ракетчыкаў, высвятляў Алег Груздзіловіч. Про планы набыть российские ракеты, подобные до «Искандеру», заявил на брифингу у Менску начальник Генерального штаба Збройных сил, первый наместник министра обороны Беларуси Сергей Гурулёв. Так само есть планы по переузброенні зенитно-ракетными комплексами ТОР и С-400. Мы повинны иметь наилепшее и передовое, сказал поводле Белта Сергей Гурулёв. Кольки будет каштовать такое переузброенне белорусскому бюджету? Паводле незалежнага вайсковага глядальніка Александра Алесіна, Расія можа прадаць Беларусі мадыфікацыі іскандэраў з дальнасцю палёту ракеты 280 км. Адзін такі комплекс каштуе сотні мільёнаў даляраў, а паколькі набываць трэба некалькі дывізіёнаў, агульны кошт значна падвысіцца. Вельмі дарагія і абарончыя комплексы ТОР і С-400, якіх таксама трэба адразу некалькі. Больше мільярда. Мільярд 300 мільёнаў і болей. Мяркую, купіць нам за такія грошы такія ракеты на сусветным рынку немагчыма. І мяркую, нават у Расіі немагчыма. Мяркую, гэта будзе нешта кшталту ленд-лізу, часовага ўладання. Магчыма, нейкая плата будзе за транспартаванне, пераабсталяванне пазіцый і гэтак далей. А за свае грошы іх набыць гэта нерэальна. Што казаць, калі адзіны комплекс С-400 пацягне на ўвесь наш вайсковы бюджэт, а гэта 500-700 мільёнаў даляраў. Весь наш годовой военный бюджет. 500-700 миллионов долларов. Якая вайсковая і палітычная цана будзе заплачана Беларусю за размяшчэнне на сваёй тэрыторыі новых расійскіх ракет? Александр Алесін мяркуе, што гэтае пераўзбраенне фактычна і будзе тым асіметрычным адказам на размяшчэнне ў Польшчы і Чэхіі элементаў супрацьпаветранай абароны ЗША, пра які шмат казалі палітыкі ў Расіі. Выйгрыш Беларусі ад гэтага ў вайсковым плане выглядае супярэчліва, мяркуе аглядальнік. З аднаго боку, абарончыя комплексы ТОР і С-400 безумоўна ўзмоцняць супрацьпаветраную абарону краіны. З другога боку, ракеты мадыфікацыі «Іскандэр» павялічаць пагрозу суседнім краінам, лічыць Александр Алесін. 280 это уже солидное расстояние. Дальность 280 км это серьезная отлегласть, зусім іншыя магчымасці. Возьмем мапу и убачим, что на заходе столица суседней краины потрапить в зону поражения. Под прицелом будут органы державного кирования, транспортные центры. Суседи, конечно, могут отреагировать адмоўна. Конечно, они могут отрицательно отреагировать. Калі ў Беларусі могуць з'явіцца расійскія ракеты мадыфікацыі «Іскандэр»? Аглядальнік Александр Алесін кажа, што працэс расцягнецца на гады. Расія сама толькі разгортвае першыя дывізіёны С-400 і першую брыгаду «Іскандэраў». Таму, думаю, гэта будзе 2015 год. Правда, калі адносіны з Захадам будуць рэзка пагаршацца, то і раней магчыма. Але не ўсё так проста. Вайскова-прамысловы комплекс Расіі значна аслаблены перабудовай, дэфіцытам кадраў, там парушаныя тэхналагічныя ланцужкі, абсталяванне старое. А наладзіць серыйную вытворчасць ракетных комплексаў цяжка. Таму, мяркую, што ўсё будзе няхутка. Репортаж Олега Груздиловича. Цены на нафту упали больше, чем на 7%, до самых низких значений за полтора года. Котировки нафты марки Brent сползли до уровня 61 доляр за баррель. Сегодня было обвещено, что ОПЕК снижает уластную нафтоздобычу на 1,5 миллиона баррелей в день, тогда как рынок различивал, что скорочение складе 2 миллиона баррелей. Три журналісты, вядучыя амерыканскай газеты «Нью-Йорк Таймс», апублікавалі артыкул пад назовам «Тром нафтавым дзяржавам прыходзіцца расплочвацца». Са зместам артыкулу вас пазнаёміць Ян Максімюк. Паводле Саймона Рамеры, Майкла Слэкмена і Кліфарда Леві, падыходзіць час расплачвацца Расіі, Ірану і Венесуэле, чыя эканомікі і палітычная значнасць у свеце абапіраюцца перш за ўсё на экспарт нафты. Змяншэнне цэнаў на нафту не азначае імгненнай эканамічнай катастрофы для гэтых дзяржаваў, але напэўна пацягне за сабою адчувальныя абмежаванні выдаткаў або і дэфіцыты нацыянальных бюджэтаў, аргументуюць аўтары. Што тычыцца Венесуэлы, прэзідэнт Уга Чавес да гэтай пары скарыстоўваў наплыў нафтадаляраў дзеля закупу зброі, між іншым у Расіі і Беларусі, ды дзеля падтрымкі тых паўднёваамерыканскіх лідараў, якія, як і ён, не любяць ЗША, напрыклад, прэзідэнта Балівіі Эво Мараліса. Сёння эканамісты Венесуэлі б'юць трывогу, сумняючыся, што ўрад будзе ў змозе доўга падтрымліваць узровень цяперашніх выдаткаў. Інфляцыя ў Венесуэле ўжо дасягнула 36%. Гэтую краіну чакае параліч, таму што яна так моцна залежыць ад нафты. Амерыканскія аўтары цытуюць дырэктара аднаго з венесуэльскіх прыватных банкаў. На Іран у сувязі з працягваннем ядзернай праграмы былі накладзеныя эканамічныя санкцыі Арганізацыі Аб'яднаных Нацый. Аднак высокія цэны на нафту дазвалялі прэзідэнту Махмуду Ахмадзінежаду не звяртаць увагі на санкцыі, ды нават пабольшваць бюджэтныя выдаткі і пашыраць палітычны ўплыў свае краіны на блізкім усходзе. Цяпер сітуацыя пачынае спакваля мяняцца. У жніўні міжнародны валютны фонд прадказваў, што калі цана нафты ўпадзе да 75 даляраў за барэл, гандлёвы дэфіцыт Ірану можа выклікаць крызісную сітуацыю. Падобнае меркаванне выказваецца і незалежнымі экспертамі ўнутры краіны. Расія, паводле аўтараў артыкула, значна лепш падрыхтаваныя да змагання з магчымым эканамічным крызісам, чым Венесуэла і Іран. У першую чаргу таму, што расійскі бюджэт разлічаны па цану нафты роўную 70 далярам за барэл, а ўсе надбаўкі з продажы нафты ідуць у два стабілізацыйныя фонды, у якіх у пачатку кастрычніка было каля 190 мільярдаў даляраў. Але Крэмль пачаў ужо выбіраць грошы з гэтых стабілізацыйных фондаў, каб падтрымаць расійскія банкі і біржавыя рынкі. Сусветны фінансавы крызіс, хоць ён цяпер зусім не адчуваецца звычайнымі расейцамі, усё ж застаецца для Расіі як патэнцыйная пагроза. Са зместам артыкулу ў «Нью-Йорк Таймс» вас пазнаёміў Ян Максімюк. Вы слухаеце «Радыё Свабода», а зараз Віталь Сямашка пра маршрут сённяшняга падарожжа. Упершыню я прыехаў у Вязань у складзе здымачнай брыгады 15 год таму. Для фільма патрабаваліся характэрныя ды маляўнічыя краявіды. А панарама, што адкрывалася з даху тутэйшага шасціпавярховага хмарачоса, ўжо тады не працуючага завода трава араматычных напояў, насамрэч займала дух. Ад гарманічнага ўзаемапранікнення стройных шэрагаў сасновых лясоў, бярозавых гаёў, трох саджалак ды бясконцай роўнядзі вілейскага вадасховішча, адкуль п'е ваду Менск. Гэтым разам узнімацца на дах мне не рэкамендавалі. Маё падарожжа ў вёску Вязань, што на Вілейшчыне. Гэтую перадачу вы пачуеце ў наступнай паўгадзіннай частцы праграмы. Слухачоў нашага радыё і чытачоў сайту «Свабоды» зацікавіла і наша мінулая падарожжа ў вёску Жодзішкі. З дыскусіямі чытачоў сайту вас пазнаёмяць Вячаслаў Ракіцкі і Ганна Соус. Нашы слухачы адгукнуліся на заявы Александра Лукашэнкі ў нацыянальным сходзе. Сярод іншага, кіраўнік дзяржавы паставіў задачу, каб Беларусь у наступныя 4-5 гадоў увайшла ў лік найбольш развітых краінаў і пра тое, што цяпер банкі не будуць кантраляваць крыніцы ўкладаў. Юрась з-пад Менску. Дык то ж, шаноўны, калі памятаеце, дык мы ўжо і ў космас злятали, і ўласную сіліконавую даліну ўтварылі. Вось толькі што запамятаваў, на якім гэта балоце было. Не ведаем, як з маскалямі за газ разлічыцца, але вось ужо і ў лік найбольш развітых краінаў свету нацэліліся. Ну, дык калі загадалі, каб было, яно абавязкова ж стане. А. Усе чагосьці чакаюць. Прыйдзе капітал, ён захоча, каб былі законы. Капітал хоча толькі зарабляць і ў аўтарытарных краінах рабіць гэта значна лягчэй. Не на капітал ці Еўропу трэба чакаць, а рабіць нешта сэнсоўнае сёння на сваім месцы. Еўрапарламент прызнаў галадамор 1930-х гадоў ва Ўкраіне злачынствам. На гутарку ў начной свабодзе з нашым калегам з украінскай рэдакцыі Зянонам Фрысам адгукнуўся наш сталы чытач Дзім з Менску. Зацікавіла нашых чытачоў падарожжа Дмітра Бартосіка ў Жодзішкі Смургонскага раёну, Мазынскі. Яшчэ нядаўна, убачыўшы гэты млыны мост, душа зморшвалася. Вось табе і на, баіцца дзяржава багацець такімі людзьмі, як спадар Жылка. Нічога, з такімі якраз Беларусь дачакаецца светлага дня. Вашкевіч. Вялікі дзякуй за артыкул. Так хочацца ў Жодзішкі. Трэба сабраць усе звесткі пра Гадлеўскага там і пра слаўную гісторыю гэтага шматпакутнага мястэчка. У 41-м годзе жодзішкаўцы былі ці не адзінымі па ўсёй Беларусі, хто выйшаў сустракаць немцаў з нацыянальнымі сцягамі. І не таму выйшлі, што любілі немцаў, а таму, што верылі ў тое, што прыкладуць свае сілы для будаўніцтва Беларусі. А ў 1943 годзе іх вёска была першай, на якую напалі акаўцы. Пазабівалі нават старых, хто лічыў сябе беларусамі прама ў ложках. Колькі жодзішкаўцы адпакутвалі за Беларусь. Слава ім і гонар. Абавязкова па вясне прыеду туды пагаварыць са старымі. Жодзішкі нават выглядаюць як кавалачак Еўропы на фоне беларускага калгасу. Гэтая вёска – сімвал змагання за незалежнасць у 1920-30 гады. Не кляю. Дзякую, як сам з'ездзіў, даўно не быў. Форум «Свабоды». З дыскусіямі чытачоў нашага сайту вас пазнаёмілі Вячаслаў Ракіцкі і Ганна Соус. Сёння міжнародны дзень ААН. Што дае Беларусі сябруства ў гэтай арганізацыі, нагадае Інна Студзінская. З верасня 1992 году ў Беларусі стала працуе прадстаўніцтва ААН. Цяпер дзейнічае краінная праграма пра ААН для Беларусі на 2006-2010 гады. У межах гэтай праграмы паспяхова рэалізуецца 29 праектаў на суму больш як 70 мільёнаў даляраў. Гэта спрыянне эканамічнаму росту і павышэнню ўзроўню жыцця, экалогія, аднаўленне і ўстойлівае развіццё тэрыторый, якія пацярпелі ад аварыі на ЧАЭС, пашырэнне транспамежнага супрацоўніцтва. Дарадца прадстаўніка ААН у Беларусі Уладзімир Шчэрбаў кажа, што зараз прыярытэт аддаецца вузкім тэхнічным напрамкам. На напрыклад, наша супраца разам з урадам і з канферэнцыяй ААН па гандлі і развіццю ЮНКТАД по падрыхтоўцы агляду інвестыцыйнай палітыкі Беларусі. Менавіта гэты агляд павінен падказаць Беларусі, якім чынам яна зможа з улікам сусветнага фінансавага крызісу і розных знешніх варункаў прыцягваць больш знешніх інвестыцыяў. Гэта прыклады кропкавых інтэрвенцыяў. Мы не можам ствараць працоўнае месца, але ж мы прадастаўляем нейкую экспертызу, раім краіне, як гэта можна зрабіць найлепшым чынам. Увогуле, нашыя праекты зараз усё больш скіроўваюцца на тое, што завецца па-ангельску policy advice. Паводле прагнозаў прадстаўніка ААН у Беларусі Антонію Сабрука, агульная грантавая падтрымка Беларусі праз сістэму ААН дасягне да 2010 году 80-85 мільёнаў даляраў. Спадар Брук адзначыў, што задача прыцягнення ресурсаў у Беларусь няпростая. Узровень развіцця Беларусі, калі вымераць яго паводле крытэрыяў ООН, валавага ўнутранага прадукту, узроўню адукацыі, меркаванай працягласці жыцця даволі высокі. Краінам-донарам і ААН усё цяжэй накіроўваць рэсурсы ў тым жа аб'ёме ў Беларусь, бо ёсць значна бяднейшыя краіны. Але патэнцыял ёсць, і ААН будзе працягваць тут працаваць. Да таго ж і Беларусь можа прапаноўваць свае веды, досвед, а магчымыя рэсурсы, дзяліцца імі з іншымі краінамі. Спадар Брук падкрэсліў, што ААН не збіраецца пакідаць Беларусь альбо скарачаць дапамогу. Ужо сёлета пачне абмяркоўвацца рамачная праграма на 2011-2015 гады. Будуць працягвацца праекты па барацьбе са снедам і сухотамі, праекты па энергаэфектыўнасці і выкарыстанні аднаўляльных крыніцаў энергіі, праца ў рэгіёнах, якія пацярпелі ад аварыі на ЧАЭС, праекты ў галіне ўдасканалення дзяржаўнага кіравання. У бліжэйшай перспектыве распачнецца праект, мэта якога – дапамагчы Беларусі далучыцца да канвенцыі па правах інвалідаў. Што дае Беларусі сяброўства ў Арганізацыі Аб'яднаных Нацый, нагадвала Інна Студзінская. Вы слухаеце Радыё Свабода адразу пасля выпуску навінаў падарожжа і агляд лістоў. Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Сергей Касько з Віцебску. Ніхто, у тым ліку і ўлада, не адмаўляе, што мільёны людзей у Беларусі за Лукашэнку і ягоных вылучэнцаў не галасавалі і не галасуюць. Чаму ж іхны голас ніхто не ўлічвае? Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».